primit pe Domnul în viața mea. De atunci mi-e dor de veșnicie, cu privirea îndreptată înspre cer, plin de pace cânt cu bucurie. Voi pleca, voi zbura spre Iisus, că-mi e dor de-a Lui veșnicie. Voi zbura, că-mi e dor de Iisus, plin de pace și de bucurie. Prezența Lui în fiecare zi, cred la orice pas că e cu mine, dar mi-e dor să-L văd odată pe Iisus, și o să-L văd când voi pleca, știu bine. Voi pleca, voi zbura spre Iisus, că mi-e dor de-a Lui veșnicie. Voi zbura, că-mi e dor de Iisus, plin de pace și de bucurie. Spune-mi care-ți este dorul pe pământ, tot ce-i trecător nu-ți dă speranță. Ești în amăgire, vino la Iisus, numai El îți dă eterna viață. Voi pleca, voi zbura spre Iisus, că-mi e dor de-a Lui veșnicie. Voi zbura, că-mi e dor de Iisus, plin de pace și de bucurie. Voi pleca, voi zbura spre Iisus, că-mi e dor de-a Lui veșnicie. Voi zbura, că-mi e dor de Iisus, plin de pace și de bucurie.